עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יא, מה זה? הם לא שרים. מה, מה זה? מה, מה קרה? אז כן, אחד מאיתנו כאן, ואחד מאיתנו אני מאוד מקווה שמחורבל בסמיכות החמות, כי הוא טיפה חולה. בסדר. יש חורף בישראל, זאת ההוכחה. אז היום, קודם כל, איחולים מהירים לערן. זרחו, אנחנו משדרים אליך מכאן הרבה אהבה, וגם קטעים שכבר כולם שמענו כבר. כולנו כבר, שמענו כבר, הרבה פעמים כבר. אז אנחנו נקווה שזה יהיה שבוע הפוך, ומחר טוק טוק טוק, תוכנית רגילה, ועוד אחת רגילה, אבל בינתיים, באמת, בואו נהנה ממה שכבר היה. בילוש כאן, ערן במיטה, אני שרון, יאללה, נתחיל עם זה. לא, לא, לא, לא! בואי נע! אני, לא, עבדתי יומיים. זה הזמן לאיל בומברת. מה זה איל בומברת? זה בומבות בירדנית. מחרת את התוכנית? מחרתי את הבומת לירדן. לירדן, וזה נקרא איל בומברת? תוכנית חדשה שתעלה בקרוב, שנקראת איל בומברת. מה, עם שישיית בקשור וכולם? גם שישיית בקשור, גם אליעד זמן הגדול. בטלוויזיה הירדנית, איל בומברת. איל בומברת, כולל בומברי הבית. שבע בערב, כל יום שלישי. כן. כולל פספוסי הבית, בומברת פילבט? הכל, הכל. הכל יהיה שם. ולילבט ולווליד. טוב, תודה שהודעת לנו על זה, ושיהיה בהצלחה. תודה. אבל אין לנו זמן. תודה, תודה. מה? תודה. תודה. תודה, תודה, תודה. זה הזמן, בדיוק הזמן. לא, זה לא הזמן. שלא ניגע. לא. כבל לשון. נופל על לשון וחוזר על לשון. והנה, בומבה ראשונה. אבל באמת כמה בודדות וזהו, בסדר? בוא, נקבל אותם. בוא נקדם אותם. בטח. אם אני רוצה שהמאזדה שלי תפתח גמישות. אם אני רוצה שהמאזדה שלי תפתח גמישות. ישלח אותה לשיעור פילנטיס? זה צריך ידע. איל בומברת. איל בומברת. תודה רבה לשישיית בקשור. תודה. אם קיבלתי בחזרה את בעל הכנף שלי מהמעבדה. זה קשה רגע. אם קיבלתי בחזרה את בעל הכנף שלי מהמעבדה. יכול להיות שהוא תוקן? תודה רבה. אם אני פוגש לוחם קוליסאומים רוסי. אם אני פוגש לוחם קוליסאומים רוסי. יכול להיות שמדובר בוולדיאטור? וולדיאטור? אני הבנתי. לוחם רוסי. לא, כל הכבוד. תודה רבה, יגאל שילום, באמת, על בומבות. שישיית מה קשור? סיקסוואט, סיקסוואט. בומברת. תודה רבה. אם הפצע שלי מחלים מוקדם מן הצפוי? אם הפצע שלי מחלים מוקדם מהצפוי. זה כי הוא גלד פלא? גלד פלא, הופ. גלד פלא, הופ. מי זה האורחים? בוא, נקבל אותם, הנה, גילת אנגורי. בוא נקבל שלמה סדן. כן, טלמן. מה זה? תמיד איתי. ורפי פרסקי. גם נכנס. ושקט ושקט. עייפים ושקטים. לאט, לאט. לא שומעים אותם. קבועים, כן. כולם קבועים. תודה רבה, יגאל. כשאימא של דוגמנית, סתום את הפה. כשאימא של דוגמנית... קיבלת פה מסריח. כשאימא של דוגמנית נכנסת להיריון. יש לה בבטן עובר, רפאלי? די, הגזמת. מספיק, בוא, תפתח חלון בגלל הריח. שואל שאלות. די, לא, בוא, די. אם גדלה אצלי בבית זבובה... שתמיד עושה שמח. רגע, אם גדלה אצלי בבית זבובה שתמיד עושה שמח. יכול להיות שהיא מרימה? מרימה? עושה שמח זבובה. מרימה. עושה שמח. כל זבובה היא מתחילה ברימה, בטח. אם אני שודד, מוכר פרחים באמריקה. אם אני שודד, מוכר פרחים באמריקה. באמריקה, כן. אגיד לו, give all the money. Give all the money. אמריקה, אנגלית, give all the money. כל הנתונים היו שם, תודה רבה ליגאל שלון, על בומבות. אם הגעתי, קבל את הבומבה הבאה, אם הגעתי לברית של מצולעים. המוהל מלבן? טוב. מצולעים, מלבן? מלבן. אם... אריח ריצוף. אם אריח ריצוף... יתמקם לך בוושת. אם אריח ריצוף יתמקם לך בוושת. יכול להיות שבלעת אותו? שבלעתי אותו, אני מניח. בלעת אותו? יכול להיות. אמן. זיווית אברמסון, עם תייר מאמריקה הצפונית, עם תייר מאמריקה הצפונית הגיע לרכוש חזייה במידה גדולה, עם תייר מאמריקה הצפונית הגיע לרכוש חזייה במידה גדולה. אפשר להגיד שהוא קנדי? קנדי? כן, קנדי. חזייה צפון אמריקה, אמריקה הצפונית, מה? עם קווזימודו. עם קווזימודו. לא, נשמור את זה לסוף. אם אני רוצה, תשכחו מזה. אם אני רוצה לגבות עדות מהספה שלי, נגיד, אם אני רוצה לגבות עדות מהספה שלי, אני אשאל אותה, מה ראית? כן. בוא נסגור עם הבומבה שסוגרת. ששמרת בראש. ששמרתי בראש. בבקשה. עם קווזימודו. עם קווזימודו. עבד על הכנת ריקוטה. אם קווזימודו עבד על הכנת ריקוטה. יכול להיות שהוא גיבן? הוא בטוח גיבן. יכול להיות שהוא גיבן. מי נכנס? זה לקרומושן. מתוך, הבומבה האחרונה, מתוך איל בומברת. איל בומברת, הגרסה הירדנית. לתוכנית, הכפל השון נופל על הצון שלנו. עם סיקסוואט בקשור. עולה, שלישי הבא, בטלוויזיה הירדנית, 19:00. איל בומברת. בערוץ תנטש, נכון? כן. הערוץ הממלכתי שלהם. ערוץ תנטש. תודה רבה. תודה רבה. תבוא תמיד, תבוא תמיד. אני אבוא. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. כן, אנחנו בסוג של לקט חורפי כזה, כי רק 50% מהמשתתפים בתוכנית לא חולים, כרגע, עדיין. בסדר? עכשיו זה. בפרקים הקודמים של אקשן גורלי. סטטיק ובן אל הם שמות קוד לשני ראשי נפץ גרעיניים שנגנבו בפקיסטן בחודש שעבר. מרקוס הטרוריסט אוחז בנשק גרעיני, ונערת פיתוי מה-MI6 כבר בדרך לחסל אותו. זאת המסעדה, הרצי. אתה תחכה פה עד שתראה את מרקוס ונערת הפיתוי מתקרבים. תמתין עד שנאשר לך באופניה זיהוי ודאי, ואז תיכנס לפעולה. הרצי, אתה בסדר? מה זה? איפה אנחנו? נעים מאוד. דוקטור גנץ, רופא לעינויים. תשלחו לי, אבל יש לי מקרה דחוף. הוא השאיר את הדלת פתוחה. אתה צודק באופן מוחלט. תודה. קום, נעקוב אחריו לחדר המזימות. זה אסנשל. בטח גם מרקוס יהיה שם. אנחנו נשלם לו ביקור. בוא הרצי, מבצע מטאבוליזם ממשיך לצאת לדרך. יותר בשקט הרצי, שלא יגלו אותנו. מה זה, למה הלפידים האלה תלויים על הקירות? מה זה, הם לא מחוברים לחשמל? מרקוס הטרוריסט מעדיף לא להיות רשום בשום מוסד רסמי. את כל האופריישן שלו הוא מנהל על הווי-פיי של השכנים. הרצי, עצור! מה זה הרעש הזה? איזה? לא יודע, עכשיו זה יפסיק, אפשר להמשיך. הנה, זה שוב ממשיך. אתה מתכוון לזה? מה זה? הנעל שלי התחילה להריש, אני לא יודע, זה ככה עוד מהארץ. אז תוריד אותה לפני שיעלו עלינו. השתגעת לזרוק את הנעל, זה סמפלר. תאבד את זה, ובוא נמשיך לנוע. טוב, נו. אני חושב שהגענו לחדר המזימות. דוקטור גנץ מתקתק את הקוד הסודי. אני רואה, אני רואה. קדימה. אז בוא נרוץ, נספיק לפני שהדלת נסגרת. פאק, היא נסגרה. איך נצליח? מר סטייד, אתה רציני? רצנו רק 4 צעדים. זה בגלל, אולי נשב רגע. סטייד, נרגע. רצנו רק, תלך שנייה לחפש איפה המטבחון. תחזור עם כוס מים קרים. אני מבין. תנוח בינתיים, סטייט. אני אנסה לנחש את הקוד. הנה. מה? איך עשית את זה? דקדקתי 2580, זו שורה אחת. מחוכם. קדימה, בוא ניכנס. אנחנו חייבים למצוא את ראשי הנפץ. אסור לתת לו לשגר את סטטיק ובן אל. לפי הרטיבות על הקירות, אנחנו נמצאים כמה קומות מתחת לאדמה. זה יכול להיות גם נזילה מהאמבטיה של השכנים. אם צריך לפתוח אצלם את הרצפה, זה יעכב את המזימה של מרקוס הטרוריסט לפחות בחודש. לא כל כך מהר. חודש זה מהר? מה, הבריז לכם האינסטלטור? אף אחד לא יוכל לחבל במבצע שלנו. בטח לא טירון כמוך, מר סטייט. מאיפה יש לך את העצבים להגיד לי דבר כזה? זהו, הסיפור שלכם נגמר. יש לכם איזו בקשה אחרונה? כן, הייתי רוצה לדעת מה אתם מתכוונים לעשות עם ראש הנפץ הגרעיניים. אתם עוד בזה? ראשי הנפץ זה סתם השכה. מה לשם המשגל אתה אומר? מרקוס מפתח נשק הרסני הרבה יותר. הגניבה של ראשי הנפץ הייתה רק כדי להעסיק אתכם. באמת הרבה זמן לא שמענו על סטטיק ובן אל. למה החבר שלך יחף? זה אף אחד מהעסקים שלך. מה זה? מה זה, אתה הולך עם גרביים של דורה? זאת לא דורה. עד כמה רחוק שאני רואה זאת הדבורה מאיה. נכון, זה הגרב של הדבורה מאיה. בוא, תראה. תרים רגע את המכנס. הרצי, עכשיו! יופי הרצי, קדימה, בוא נמרח על הדאבל. מהר, קדימה. גנצי תושש, תרוץ יותר מהר, הוא רודף אחרינו. הוא רץ מהר, חתיכת הצועה הזאת. ניצחתי 200 מטר משוחות בטרוריסט יאנה. הרצי, אני לא יכול יותר. אתה יכול, מר סטיין, אתה יכול, אחרת זה הסוף שלנו. תמשיך לבד, אני אלך לחפש ברזייה. כאבים בצד, מר סטיין. בוא, אני אגאל אותך מישהו. מה? שייסה! מה הולך כאן? אלף פעם אמרתי לא להשאיר נעליים על הרצפה. אתה גאון, הרצי. הצלחנו, חמש גבוה. אה? הרצי, תוריד ממני את היד. אני לא נוגע בך. אז מי לכל השדים? מרקוס הטרוריסט. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תודה, תודה שחזרתם למאזינים שהצטרפו זה עתה בשידור החי, החוזר או המוקלט ברשתות. היום סוג של במיטב. בסדר? אז הנה זה. שלום שורה, והנה התחזית לשעה שאיזו. פאפה? בוצ'י? בוצ'י, מה? אותך שמו עכשיו במשמרת של השדרנות, איזה טירוף מגריב, שנוזר. אני פשוט עדיין לא מבין, אתה חזאי, אני לא ידעתי שאתה בכלל למדת חזאות. שנוזר, חזנות מזג האוויר זה לא דבר שלומדים בבית של הספר. מזג האוויר זה דבר שמרגישים, זה לא נכון. בכל מקרה, פאפה, מה התחזית לשעה זו? איך אתה נמצא, מה זה? אחרי סוף של שבוע שלבי, אנחנו רואים שיש טמפרטורות. פאפה, איפה אתה? נורא קשה לשמוע אותך. אני על הגג של הרדיו, פוצ'י. המזג של האוויר הוא מסתובב בחוץ, אי אפשר לראות אותו מהספה הנוחה באולפן, פוצ'י. אבל בשביל תחזית עלית על הגג? כן, פוצ'י. אין לך מכשיר בשביל זה? אתם עובדים בדרך כלל עם מכשירים. בטח שיש, עליתי עם מעלית, לא ברגל. אוקיי. המזג של האוויר עכשיו הוא נעים לשעה זו, הטמפורטורות נעות משמאל לימין. כן. ויותר מאוחר הם יצנחו עד קומה 2 עם סיכוי לטפטוף במזגן. שנוזל. אוקיי, פחות מעניין מה המצב עכשיו, מה התחזית לימים הקרובים, פאפה? נו, אני לא רואה כאלה. פאפה, מה התחזית לימים הקרובים? אז אני מנסה להגיד לך, אבל אני לא רואה כל כך רחוק בשביל הימים הקרובים, בשביל זה אני צריך לטפס יותר גבוה. לא. על האנטנה. לא, זה לא מה שאתה... פאפה. איזה גובה יוונדי. וואה, פאפה, תשמור על עצמך. אני עכשיו בגובה של בניין ואנטנה. לא, אבל... איזה פחד, יש לי קפיץ מרקיים. פאפה, אם זה עניין של להסתכל, אנחנו... וואו, מה קרה? האנטנה נתקעה לי בתוך הברך. בוא, עזוב, בוא נסתפק במה שנתת ומספיק בתחזית הזאת, עזוב. בסדר, אז עכשיו חם וקצת לך, אבל אני מחזיק חזק חזק בתורן. עזוב, נוותר על התחזית, פאפה, תודה. לא, אל תסתכן, חבל. נוותר על התחזית. ממש חבל שתסתכן. מי יוותר על התחזית? מה אתה עושה סתירות? מי עושה סתירות? מה זה הדבר הזה? שאתה מזלזל יזלזל בחזנות של המזג האוויר. לא, אני לא מזלזל, תן את התחזית. תודה מה, ונגמור עם זה. נו, בסדר. התחזית. מזג האוויר ימשיך להיות הפך ופח גם כן, כן. עם סיכוי לטפטופים יטפטיף בימים שהם קרובים, כן. ולידיעת האנשים שיש להם את האלרגיות, תעשו את האפשי שלכם בשיקית. ועד כאן התחזית מהתחנה המתחומולוגית. שנוזל, תודה רבה פאפה. תודה רבה. חזאי התחנה, תודה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. סילובי גם על מזג האוויר. במסגרת ועידת ראש הממשלה לחדשנות, נחשפה בשבוע שעבר, אם אתם יודעים, צוואה חדשה של שמעון פרס, הנשיא לשעבר והאדם הגדול. כן. בה הוא מופיע את הצוואה, הוא אומר כהולוגרמה. כן. זאת אומרת, הקליטו את זה אז... מראש, מראש כהולוגרמה, ועכשיו הוא מוקים אותו כהולוגרמה. והוא דיבר על חדשנות וטכנולוגיה, ומסתבר שזה היה רק חלק מההקלטה מה שהראו בטלוויזיות. כן. יש לנו עוד הרבה מה להגיד, ולכן אנחנו מארחים כאן עכשיו את ההולוגרמה של שמעון פרס. שלום לך. הלו, אפשר להשתגע? זה לא להאמין, אתם חייבים לראות את זה. הלו, אפשר להשתגע? תראה איזה יופי, זה כל כך... הלו אפשר? להשתגע! אם הולכים מהצד זה גם עדיין, וואו. להשתגע! לעשות סיבוב סביבו. להשתגע! וזה, בוא, שמעון פרס, הרבה זמן לא שמענו ממך, מה חדש? מה אצלי? מלקק סינבון בגן עדן. פעלה. אבל תאמר לי אתה. כן. במה אתם מתעסקים שם למטה? עם מה שגילו זה טלבט של א' קוף או של א' ח'. כן, ביטחון דריה. הלו, מרוב ראשי תיבות אפשר להשתגע. כן, אה? הרי כולם יודעים שהרוצחת זו שי מיקה יפרח. לא. אני לא קונה את הבייבי פייס הזה. רגע, אני מבקש... הלו, אפשר להשתגע. מזרח תיכון חדש. מר פרס. טכנולוגיה. כן. חדשנות. חדשנות. גם כהולוגרמה, אני מבקש שלא תאשים פה אף אחד ברצח של אף אחד. אני הולוגרמה! אני, זה מה שאני אומר. תכבד את זה שאני הולוגרמה. כן. לא, לא, כי א' קוף. לא, הפשע היחידי שלה זה הציורים המכוערים שהיא מעלה לאינסטנגרם. הלו אפשר להשתגע, לפרוע את הקוקו. כן. לחפש את הפיג'אמה. לעשות טריידינג על הגלקסי, אפשר להימחק, להשתבש, לעשות אנסאבסקרייב לצ'אנל. כן, לא ידעתי שאתה יודע אפילו מה זה אנסאבסקרייב. ומה כאילו זה השיר הזה, לירן סבג? מה נהיה? מה עוד כאן? בחיית דודו, הלו אפשר להשתגע. שנייה, שנייה, רגע, אתה מדבר על... אלירן סבג. אלירן סבג? אלירן סבג. השיר החדש של דודו פרוק? אתה עד כדי כך מעודכן בחדשנות? פעם הוא היה סופר טייט. ערק, ערק היה מגניב. גם יום הרווקות היה ליטה איז פאק. אבל מאז שהוא התארח אצל לירר, הבן אדם כבר לא כותב פאנצ'ים. איפה הבדיחות יא דודו? איפה עוד קריק מזומנים? באמא שלי אני כבר מעדיף את הגרסה של מעיין אדם. וואה, אתה ממש כועס. עד כדי כך, הלו אפשר להשתגע, לשנוץ את העדשות, לתלות את הפוקאצ'ה, להתחיל עם ידידה, להיכסס על דוד הפטירה. וואו. שיצנח הסופלי, שיפרים הקומבניזון, שיתחסין הפלמינגו. כן, טוב, כבוד הנציל לשעבר, שמעון פרס. הולוגרמה. הולוגרמה. חדשנות. כן. טכנולוגיה. אתה באמת כל כך... להביט לעתיד אל העיניים. תראה כמה זה מציאותי, זה לא להביט. להביט לעתיד אל העיניים. כן. בוא, אז פרס, אולי קצת דברים... ומה יש בטלוויזיה? בוא, אני אומר, דברים טובים, טיפה אופטימיות. דייפור! דייפור! כן. התפלטתי שזה לא ירד כבר אחרי הנעימת פתיחה. לא, לא יפה. Give me a fucking break! גלעד כהנא שופט? כן, אה? Are you fucking kidding me? מה רע? פעם היה לי אליך הכבוד, גלעד. בתקופה של גג וסמי. סמי שמואשם בהחזקת סמים קלים. זה רמי. אה, אז מי זה? לא, גג וסמי, כן, נכון. זה הלו אותו מקרר בגישה כל כך שונה. נכון. יש לך משקפיים, גלעד. הייתי מצפה שתראה שזה חרה! ההולוגרמה של מר פרס, בבקשה! אפשר להשתגע, להתפלץ, לצייר שפם על התמונה ברב-קו, לפתח דיק פיק על קנבס, לראות סרטון טייסטי אחרי צחצוח, לחבש את הקליפר, לדרבק על הניתוח. תגיד, ההולוגרמה של פרס, איך אתה בכלל הספקת לראות את... אלירן סבג! טוב, אתה באמת מעודכן, אבל... למעלה יש לך את הזמן הזה להתעדכן, אתה... אני מתעדכן ואתה יודע את זה. טוב, אני יודע לך על הדברים בשלב תודה הזה. תודה רבה. להולוגרמה של פרס. תודה רבה, טכנולוגיה והתדנות. היא תמיד הייתה חלק מהגישה שלנו, אלירן סבג. אני חוזר לעולם שמעבר. איפה פה השירותי הולוגרמות? אני לא בטוח שאנחנו מחזיקים כזה בבניין. אז אני הולך לרגיל. תודה, אפשר להוציא את זה מהשטקר. ראית מה זה טכנולוגיה? איזה יופי! מדהים, הוא כאילו היה פה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. רוצה להזכיר שאנחנו לא פה רק בשביל לצחוק. הצירה קטנה מהקטעים שכבר שידרנו לכם. כל השבוע הזה וגם היום אנחנו חושבים על העתיד שלכם ביחד עם הטכניון שמזמינים אתכם למפגשי מתעניינים לתואר ראשון. אז אם אתם דקה לפני הרשמה ללימודים, זה הזמן ללכת לבדוק מה מציעים לכם בטכניון. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק של הטכניון. כל יום אנחנו ניתן לכם 300 שקלים למגוון רשתות, וזה תמורת, אנחנו עושים כאן שבוע קרישים. הסטארט-אפ הכי גדול, הרעיון הכי גדול שלכם לסטארט-אפ. איזו חברה אתם רוצים לפתוח, איזו אפליקציה בא לכם לפתח, ואיך אתם הולכים לעשות מיליונים, תגלו לנו, אנחנו לא מספיק יזמים כדי להרים את זה. זה בסדר. הסוד שלכם ימשיך להיות שמור כאן. מספר הטלפון לרעיונות שלכם 0559-222-102, 0559-222-102 בהודעה בלבד. במהלך הלימודים בטכניון תענו ממרצים, מהמרצים הטובים ביותר, הוואי סטודנטיאלי, מתקני ספורט מתקדמים, תוכלו לתרום לקהילה ובגדול תחוו תקופה בלתי נשכחת. ועכשיו, בכל זאת, אם אפשר מילה ברצינות על שוק הדיור, ש... שרון, בבקשה. אנחנו חיים במדינה משוגעת, בשכונה משגעת, את זה אנחנו יודעים. כן. שכונה משוגעת, לא משגעת. משוגעת, התכוונתי, סליחה על הבעיה בדיקציה. יצא שהחמאת על השכונה. כן, כן, לא התכוונתי כמובן. וכשיש פרויקט, כשקם פרויקט דיור, אנחנו כמובן רוצים לקדם אותו. בטח, בטח. כי דיור היא בעיה של כולנו. נכון, לא קיבלנו על זה כסף, אנחנו מיוזמתנו ומרצוננו מקדמים פה פרויקט בנייה. נכון, אנחנו נשמיע את תשדיר הפרסומת של שכונה חדשה. בלי שום תמורה, התמורה היא לכם עבורכם. שלום, כאן השחקנית והשחקנית גילן מגור. גם אתם חיים את עולם התיאטרון? בואו לגור בפיני תיאטר, שכונת השחקנים של פיני נדלן. כל בניין מצויד בבמת חזרות, חדר תפאורה ומתפרה לתלבושות. לקנות דירה בשכונת השחקנים זה לגור תיאטרון, לנשום תיאטרון. נכון ינקלה? כשסיפרו לי על שכונת השחקנים לא היססתי, מיד אמרתי כן כשהציעו לי דירה חינם בפיני תיאטר תמורת הפרסומת הזאת. שלום, כאן פליקס וילנסקי, שחקן, תמלילן, שדר רדיו, עיתונאי חוקר, ולראשונה בחייו גם בעלים של דירה. בכל חודש קלנדרי יעלה ועד הבית הפקה ססגונית ממיטב הרפרטואר בהשתתפות הדיירים. בכל בניין בשכונת השחקנים פויה מפואר עם שומר, לשלנו קוראים מסקין, גם לשומר וגם לפויה. ינקלה, תוריד כבר את הזבל, הפח עולה על גדותיו. והאור במדרגות לא עובד, דבר עם התאורנים שיתקנו את זה. לגור בשכונת השחקנים של פיני נדלן זה סוף סוף להרגיש שחקן. ואם אתם חושבים שיש דרמות אצלכם בחדר המדרגות, זה כי עוד לא פגשתם את השכנים בפיני תיאטר. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, בהחלט כן. לאן אתה נכנס? אתה רואה שאין מקום לכולם. המעלית יכולה להכין רק 5 שחקנים. אני מציע שנקיים אודישן. אודישן? אודישן. בשביל להיכנס למעלית? כן. אבל לא הכנתי כלום. כן. אני יכול לאלתר מונולוג וחטא קריאה. נו, אז קדימה, מה שמך? אוקיי, אז אני יאיר, שחקן. נו, מהר, אבל אנחנו רוצים להמשיך בנסיעה במעלית. אני סיימתי את הסטודיו למשחק קומה ג' נו. והמונולוג שהבחרתי הוא מתוך משרתם של שני אדונים. בראבו! תוכל לבדוק אם התקבלת ברשימה שאני אתלה בחדר ההשפעה על שם רודנסקי. שכונת השחקנים של פיני נדלן. תודה גילה. להיות או לא להיות דייר בפיני תיאטר, זאת השאלה. נו פליק, תלחץ כבר מבואה. אני מוזמנת לערב גלה במקלט. שכונת השחקנים של פיני נדלן. לגור עם שחקנים כמוך. בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו. מסקין, אנחנו... הבא לי את האוטו! וואו. נהדר. וואו. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט, כן, זה זמן, שאלת הסקרה. שאלת בעד או נגד, בשבילכם. והיום, שאלה של מחוקק ותיק, לקחנו את זה מהפייסבוק, אלדד קורן, אנחנו כבר לא סופרים לו את החוקים בתכלס. והוא שואל, בעד או נגד להשאיר את המטען של הטלפון הסלולרי מחובר לחשמל, גם אחרי שניתקתם את הטלפון, אחרי שהטלפון לא מחובר למטען, האם אתם בעד או נגד מטען בקיר, בלי שמחובר אליו כלום? אחת התהיות שעולות פה, זה שגם כשהטלפון לא נטען, זה עדיין מבזבז חשמל. מעניין. יכול להיות, יש שם איזה שנה היום משהו, לא יודע. והאם יש מצב שזה מסוכן מבחינה בטיחותית, שואל אלדד קורן. אם בא לכם לענות לו בפייסבוק, אז אתם מוזמנים, אבל החשוב הוא מה אתם חושבים שצריך לעשות. האם אתם, בעד או נגד, להשאיר את המטען של הטלפון הסלולרי בקיר, בחשמל, גם כשהוא לא מתאים כבר. אז סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102, ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר אבל משכנע, אחד מכם יקבל אחלה פרס. הסקר היום מגיע, וכל השבוע הזה, הוא עם מקבידנט, המשיקה השבוע את המרפאה החדשה במתחם שוק בצלל החדש בתל אביב. מיטב המומחים, רופא השיניים והטכנולוגיה המתקדמת במקום אחד, חדשני ומעוצב לחוויה נעימה. מקבידנט תהיה איתנו כל השבוע בסקר. אני רוצה להזמין את אחד האנשים הגדולים והמרתקים בעולם הרוח. אוקיי. אל תדברי אליי ככה, אם את לא רוצה שאני אתקף אותך. סיוון, את לא תגידי לי. ג'רי, די, הכל בסדר, סיוון, תחזרי למקום. מנכ״ל תבורי יבורה. תחזרי למשרה, הכל בסדר, שר. חוצפני! מחבר הספר, די. אוקיי. מה יש לכם? אוקיי. מחבר הספר, כל העולם הרזן שלי, ג'רי פנדלבאום, אהלן ג'רי. שלום ארן, שלום את המאזינים. שבילי את בילוש. וחגי תשרי שמח לך ולכולם. חגים שמחים גם לך, ג'רי, בהחלט. אז היום אני רוצה לזמין אותך, ארן, ואותך את המאזינים. כן. לסדנה חדשה בסטודיו ג'רי, קרב ג'רי, בסדנת הכנה לכיפורים די, שבה נתרגל את המיינד ואת הבאדי לקראת הלצום. טוב מאוד. כן, כל המשתתפים שישלמו יגיעו אליי ויביאו מנות מתוך הרשימה שאני נתתי בתר, קולסלו ופרייד צ'יקן וביף סטרוגנוף ולזניית קוקוסים, עוגות לבנה ועוד ועוד. למה דווקא את זה מעניין? כי זה האוכל הכי טעים לי, ארן, זה האוכל הכי טעים לי את המאזינים. לא בטוח. אז במשך שעה מאתגרת ובעזרת טכניק מיוחד שאני מצאתי, אז נשים את כל האוכל בקופסאות טאפרוויר, אבל לא נאכל שום דבר מזה. מעניין. כן, לא נאכל שום דבר מזה. את כל הקופסאות אני אשים במקרר כדי שלא יתקלקלו. זה נשמע לי כאילו אתה מנצא קצת אנשים תמימים כדי שיהיה לך אוכל שאתה אוהב למשך השבוע, לא? אל תעשה זה, אל תעשה זה, ארן, אל תעשה זה, אני אתקף אותך, אתה זוכר? לא, איי, איי, איי, אני כמובן אחרי הסדנה אחזיר את כל הקופסאות של הפלסטיק, אבל לא מתחייב שאני לא מתבלבל במחשים. זה קשה. ואני גם לא אשטוף אותם. אולי פשוט תיתן כמה משפטי זן וגמרנו? אז זה מה שסיוון אמרה. זה מה שסיוון אמרה. שאל תדבר על העסק שלך, זה פרסומת סמוי. בדיוק בזה מה שאמרה. אני מתנצל, סיוון. אני מתנצל את המאזינים. הכל טוב, אני אתקף אותך שלא תשימי לב. לא, הנה. בילו שכניס כבר את טרק 9 שאתה ביקשת. זה אני ביקשתי. הזכרנו כבר, אין טרקים אחרים, יש רק טרק 9. רק טרק 9. כל השאר נוקו במהלך השנים. ועדיין זה לא הפך להיות טרק אחד. לא, עדיין טרק 9. ג'רי פנדלבאום. ארן. ציטטות רוחניות מתוך הספר כל העולם על הזמן שלי. תגיד את זה. אמרתי כבר, דבר, נו. תפוח אדמה לא נופל רחוק מהאדמה. ולא לאדמה. אל תגלה את הסוף, ארן. לא רחוק. אי אפשר לבשל ג'ירפה על אש נמוכה. לא נמוכה. עשייתי ביישן הולך עם הידיים בכיסונים. לך תדע מה הוא עושה שם בתוך הכיסון. שחק פינג פונג כיסון. זה נכון הרן, זה נכון את המאזינים. מסנדלי שורש צומחים עצי סנדלים. וואו, את זה לא ידעתי. תקבור סנדל שורש בתוך החצר ותראה מה קורה, וואו. אם השרירים שלך תפוסים, אולי הם בשיחה עם הגידים. קומיוניקייטינג. או שלא. מילה חשוב. או שלא. אל תעשה זה, אל תעשה. כשאטלף פירות קופה, הוא הופך לאטלף סורבה. מעניין. הנה, הקליימקס מגיע. אתה מחכה לו? מגיע. הנה הוא בא. לך על זה. כביש 2 נקרא בהתחלה שובו של הכביש. מעניין. ספוילר, הוא מגיע לסוף שלו. בהחלט. ציפורים ישנות על קריות אוויר. יש לי זמן לעוד אחד? עוד אחד. עוד אחד, אוקיי. מה זה יהיה, מה זה יהיה? כל העמוד הזה בספר אפשר היה לא לכתוב בכלל. אז למה אתה... כדי למלא עוד דפים, ארן. למלא עוד דפים את המאזינים. אם אתה לא אוהב את זה, אף אחד לא אוהב את זה. מצאתי. האצבע היחידה שלא עובדת בקיץ היא האצבע המורה. זה זה מדהים, וזה נכון. ארד! ג'רי פנדלבאום, כל העולם על הזן שלי. בוודאי, ארד. צום קל, מועיל, יעיל. צום קל לכולם, וחשוב לומר סליחה לכל מי שהצ'קים שלו הופקדו, למרות שאני הבטחתי שלא להפקיד אותם. תודה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נכון, אנחנו בסוג של מיטב. ערן מחלים, מהחורף. ועכשיו, זה... אל המעיין, עם רובן. טוב, אז צהריים טובים וכמעט, כמעט, כמעט, כמעט שבת שלום לכל המקשיבים. אין אחד בארץ שלא בילה את החגים האחרונים באחד מהמעיינות הקסומים של ארצנו, וככה קפץ לי הרעיון, למה לא לעשות ביקורת מעיינים? לתת לכם ככה כיוונים למעיינים או מעיינות, תלוי מה אתם, בן או בת. השבוע יצאתי להקליט את הפינה הזאת, אין מה לחשוש, הפינה הוקלטה לפני חדירת שבת. יאללה, בואו תצטיידו בסנדלי שורש, פקל קפוצ'ינו עם גזיית שבת וכוסות בתוך גרב מסריחה, חולצת סוף צבא, חבר חתיך עם ריבועים, והכי חשוב, משקפי שמש אוקלי עם שרוך. אז יאללה, בואו ניגש למעיין הראשון. אני נמצא עכשיו בעין שירן, מעיין שבוקע ממש יריקה מירושלים, אבל יריקה טובה ככה עם תנופה. זה נמצא ממש סמוך למושב שלוטים. כיוון שמדובר במעיין רדוד עם מים נמוכים, תקשיבו, תקשיבו לציוץ הציפרים, תראו איזה יופי. בגלל שזה מעיין עם מים נמוכים, המעיין הזה מושלם לשקשוך רגליים. יאללה, בוא נפרום את הסנדלים, נשליך אותם לקיבין עם מיני ונפגיש את המים עם הבעונות. אופה, אוי, קר, קר, קר, קר, קר, דבורה, קר, קר, הנה, הנה, אפילו קיבלתי נשיקה מדגיגון בחוד של הציפורן. אני אשאיר לו אותה קצת, שיקצר לי, תעשה לי פרנש. שימו לב שבגלל שהמעיין הזה, הקהל שלו זה בעיקר רגליים, מומלץ להביא לכאן חבר שלא אוהב להתחייב למעיין עם כל הגוף, ולהתחיל להתפשט ולעבור לציצית. פה פשוט אפשר לטבול את הרגליים בלבד, בפלג גוף העליון מצידי שישאר עם טקסידו, אין לי בעיה, כאן זה לא משנה. יפה, נעים, נעים פה. גם אוויר טוב, נכון? תורה. יאללה, האוקלי נשמעת לי לתחתית. אני נותן צלילה ונמשיך הלאה. בינתיים תתניע את האיסוזו, נו. יאללה, ממשיכים למעיין הבא. אל המעיין בגדיקה, אני בגדילה. טוב, אז הגענו למעיין שהיה גוף המים האהוב על הרמב"ן, מעיין אין קליטה. המעיין חבוי בין הנקניקים של גבעת הלחשושים, ואין בו קליטה סולולרית, אפילו לא פס אחד לרפואה. מסתבר שלכאן הרמב"ן היה מגיע כדי שלא יציקו לו בוואטסה עם כל מיני חפירות, וגם היה מגיע בשביל להתאחד עם המחשבות של עצמו, להגיע לשלווה רוחנית ולעקץ כל הגוף משפיריות בגודל של אגרוף. מספרים בכתובים שהרמב"ן היה נכנס לכאן עם בוקסר מתחת למכנס גלישה כדי שלא ייפול ויראו לו. זה מה שגם אני הולך לעשות עכשיו בדיוק. זוזו, תן לי תנופה, תן לי תנופה. וואו, טוב, מה יש להגיד? מים קרים, אבל לא, לא עד כדי קיבוץ. מגיעים בערך עד גובה טבור, בואכה כליות כזה. מים נוחים גם להשפרצה. בורה! נהדר. איזה יופי. אגב, אחלה, אחלה, אחלה מים גם לקפיצות פצצה. ומי שעושה פה קפיצת פצצה אומרים שזה סגולה לבריחות, לבריאות, סליחה, ועריכות איברים. וואו, קר לי, קר לי, קר לי. יאללה. תכין את המגבת. הלכתי לתת קפיצה, נתראה במעיין הבא. דבור, אצלם אותי באוויר, אני אתן עוד אחד תנופה. אתה מצלם? תפוס אותי למעלה לפני שאני נוגע. מוכן? מוכן? מה זה? לצלם אותי? לא, לא וידאו. צלם אותי סטיל. רובן? מה? הלו? איך זה? הרמב"ן? אז אתה באולפן או במעיין? לא, אני במעיין, פשוט שמו לי ברמקולים את הטכנאי שאני אשמע. מה קורה? בוא תקפוץ למעיין, לאין קליטה. אני לא אצלך במעיין, אבל ייקח לי זמן להגיע. אתה רוצה לקפוץ פעם אחרונה שנשמע את זה בשידור? אני רוצה לתת פצצה. יאללה, יאללה, לוקח תנופה. אוקיי. שוש, שוש ארבע, כן. וואו! זה טוב. אני מת על הספירה של שוש ארבע. שוש ארבע. שוש ארבע, כן. יאללה. יאללה, תודה רובן. ביי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. בחסות הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, המזמין אתכם למפגשי מתעניינים בתואר ראשון. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק של הטכניון. לא, זה לא יעבוד בלי עוד משתתף. חזרנו למשחק שלנו עם הטכניון. סקר התאחדות הסטודנטים האחרון קבע שהסטודנטים בטכניון הכי מרוצים מהמרצים שלהם. ובנוסף ללימודים אתם מקבלים גם מתחמי ופעילויות ספורט, בריכה אולימפית ומגורים במחירים נמוכים מאוד, חוויית לימודים ברמה בינלאומית. ועכשיו ביקשנו סיפורים על סטארט-אפים גדולים שיש לכם, והנה אתם מוכרים את זה בחינם לכולם. היי בילוש. היי. היי. סטארט-אפ נחמד, חבל אולי שערן לא פה, כי לערן יש ילדים קטנים. לירז כותבת, חשבתי על סטארט-אפ של בייביסיטר להקפצה, והוא למעשה מציע לכל הבנות בכל שכונה עיר כלשהי להירשם לתוכו, והן יודעות שיכול לקרות מצב באיזה בוקר מוקדם או באיזה צהריים, שאימא הוקפצה למשהו וצריכה להקפיץ בייביסיטר מהרגע להרגע. מדהים שעוד אין את זה. בטח לקבל בפייסבוק עכשיו את כל... צריך להמציא אפליקציית בייביסיטרים. צריך אפליקציה של Fix Me. כל מה שצריך עם הילדים, זה עושה. אבל אחלה רעיון, אם זה לא בחוץ כבר, זה על היית הבא, רק צריך להרים את זה, זה הכל. אם לכם יש רעיון טוב יותר, אז אתם, יש לכם סיכוי נהדר לקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואם אתם מתכננים להתחיל ללמוד בשנה הבאה, אז בכלל, הטכניון מזמין אתכם למפגש מתעניינים בתואר ראשון, מצוינות אקדמית, יזמות, טכנולוגיה, מדעים והכל עם מרצים ברמה הגבוהה ביותר. את כל זה תמצאו בטכניון לצד חיי חברה, מוסיקה, פאב, וואלה, ומתקני כושר. שווה בשביל הפאב, עזבו את הלימודים. תירשמו, יש לכם פאב מתחת לאף 3 שנים. אחלה דבר. עד כאן שעה ראשונה, מאחלים בריאות לערן, חדשות טובות, ואחרי החדשות הטובות אנחנו פה. Come in for some time. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה שנייה. למי שהספיק לשמוע את השעה הראשונה, היום אנחנו בסוג של מיטב, ורן יחזור אלינו בריא, והכל ימשיך כרגיל. בילוש כבר כאן, טנצר פה, אתם מזינים לנו גם ברדיו תל אביב, גם ברדיו כל רגע. בצפון, אם אפשר לקרוא לזה צפון. צפון. אפשר לראות יותר צפונה. שיהיה נעים, אנחנו עד שש עם קטעים שכבר שמענו מכל הזמנים, עכשיו זה. דני סביצ'ה. איזה קהל! ואיזה קהל, איפה אתם? בואו נשמע אתכם! אלן דני. אלן, מי שמסתכל עליי ישר אומר, אתה רומנטיקן. ואני מודה, רומנטיקן, מודה. בצדק ככה אומרים עליי, יש לי אישה משגעת, יפהפייה ומשכילה. אתמול היא אומרת לי, מאמי, אתה יודע שדובי פנדה לא מזדווגים בשבי? אמרתי לה, טוב לדעת שאני דוב פנדה. אבל אין מה לעשות, נשים הרבה יותר מטופחות מאיתנו הגברים. שימו למה שאני אומר, נשים הרבה יותר מטופחות מאיתנו, כן. אשתי אמרה לי שהיא רוצה לעשות הרמת גבות. אמרתי לה שגם אני, הזעירים הגבה. אז תמיד ש... אבל כמה שאשתי מדהימה, חמותי כל כך מטומטמת. אוי. אתמול היא אמרה שהיא קרה עיתון ונהיה לה שחור בעיניים. אמרתי לה, אז פעם באה תרימי את הפקק והחשמל יחזור. הופעתי בבית ספר במרכז הארץ לפני כמה ימים. שאל אותי ילד שעולה לחטיבה, מה כדאי לי ללמוד, ערבית או צרפתית? מה זה משנה? היום זה אותו דבר! וואו. פתאים! יא סביץ', תדליק את האור שאני ארד עיניים. כן, כן, את העיניים. אבל החלום שלי, החלום שלי זה להציל בן אדם ממוות. כן, התקשרתי למדה כדי לברר כמה עולה קורס לעזרה ראשונה. הבחורה בטלפון אמרה לי את המחיר, ביקשתי שתשלח לי אמבולנס. יפה, שלייקס. שלייקס. כן, כן, זה נותן יותר זה פוקוס. כן. שבוע שעבר שטפתי את האוטו. הלכתי לשלם בקופה. המוכרת שואלת אותי, איזה שטיפה אני רוצה? אמרתי לה, שטיפת קיבה, למה אכלתי את הקורסון המגעיל שלכם במזנון? ולמה כל כך יקר פה? למה הכל יקר? נמאס! עשיתי צ'קאוט ממלון, ראיתי את החשבון, חטפתי שוק. הפקיד קבלה אומר לי, מה אתה מתפלא? ישנת כאן 5 לילות. אמרתי לו, אם הייתי יודע שזה כל כך יקר, הייתי נשאר ער. וגם שיהיה בריא איזה פקיד קבלה מכוער. פוזל, מה פוזל? מה זה פוזל? עין שמאל שואלת את העין ימין, אפשר את המספר שלך? לפה. יש הרבה תיירים עכשיו. כן, לא יודע אם שמת לב. לפני כמה ימים נסעתי באוטו, כן. בדרך עצר אותי תייר, שואל אותי, תגיד, אתה יודע איך מגיעים לרמלה? אמרתי לו, בטח, סע ישר, ישר, עד שיש לך מזלג בתוך הראש. וואו. אבל שום דבר לא יפה כמו אשתי. לא. יש לי הרי אישה משגעת, יפהפייה. אתמול היא חוזרת מהמספרה, אומרת לי, מה אתה אומר? יפה לי מדורג. אמרתי לה, מאוד. מקווה שגם ביקשת לשלם במדורג. כל השילוב הזה של נשים וכסף זה יופי. צריך גם הרבה אשתי. כן, נו מה? כן, כן, לא, כל... אני רק אומר. הייתי בבאולינג בשבוע שעבר. נו. המוכר שואל אותי, איזה מידה אתה בנעליים? אמרתי לו, למה? אני לא נראה לך מספיק מבוגר כדי לשחק באולינג? מצחיק. לא, אני מבלה הרבה עכשיו. כן. לפני כמה ימים לקחתי את אשתי לקיר טיפוס. זה מודה חדשה עכשיו. זה דבר כזה, קיר כן, טיפוס. כן, בתל אביב, מודה. קיר טיפוס. איך שחיברו אותה לקבלים, היא אמרה לי, איך אני אעלה? אני מפחד לטפס. אמרתי לה, תדמייני שהקיר זה העצבים שלי. ואז היא טיפסה. כן. ותשמעו, הנה, משפט, רוצים משפט חכם? מאיש חכם זה יעזור לכם בחיים, גברים? Yeah. הנה, תקשיבו לזה. גבר נשוי זה כמו גבר עם קילה. אסור לו להרים את הכל. דני סביצ'ה! תודה, תודה, תודה. אני מקווה שהפאנץ' האחרון לא גנוב מחנה לסלו או משהו. היי! לא יודע, זה נשמע מוכר קצת. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אומר לת כן, לפני שנשמע עוד אחד, רק מזכיר שאנחנו מחפשים מכם במסגרת משחק הקרישים שלנו כל השבוע הזה, את הסטארט-אפ, את הרעיון הכי גדול, שיהפוך את העולם, והוא שלכם, ואתם תעשו מיליונים מזה, אם תספיקו גם להרים את זה בזמן. זה במסגרת המשחק שלנו עם הטכניון, שמזמינים אתכם למפגשי מתעניינים לתואר ראשון, אז אם אתם דקה לפני הרשמה ללימודים, זה הזמן ללכת לבדוק מה מציעים לכם בטכניון, לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק של הטכניון, אולי לא אמרתי את זה מספיק פעמים. כל יום אנחנו ניתן לכם 300 שקלים למגוון רשתות, סמסו את הסטארט-אפ שלכם, את הרעיון שלכם לדבר שיהפוך את העולם, ל-0559-222-102. במהלך הלימודים בטכניון תיהנו מהמרצים הטובים ביותר, הוואי סטודנטיאלי, מתקני ספורט מתקדמים, תוכלו לתרום לקהילה, ובגדול תחוו תקופה בלתי נשכחת. ועכשיו... בפרק הקודם של האסדה. צהריים טובים, הבלנית פתקה. מצאתי טלטל אדום. זה לא שלי, אני מגלח. מר סטייט, לפי הכתבים הקדושים, אם זו שערה של לוויתן אדום, אסון גדול הולך להתרחש עלינו. אסדה של מסתורים, בתוך ים של מסתורים, סדרה שלא ברור בה מי פה נגד מי. מה זה? מה קורה כאן? יצאנו החוצה. אני לא מבין. נשאבנו למטה, אבל יצאנו למעלה. אולי האינסטלטור עובד על משהו? אולי הוא שיחק בצנרת? האינסטלטור מת מזמן. נכון. אז אני לא מבין מה קורה פה. קיבלתי מכה במרפק השלישי. מר סטייט. קום, קום, קום, קום. מה? אל אלוהים. מה זה? מה זה? אל אלוהים. מה זה? מה זה? עוד אסדה. איך הגיע לכאן פתאום עוד אסדה? רגע, רגע, רגע. אולי זאת לא עוד אסדה, אולי זאת מראה, ואנחנו רואים את האסדה שלנו. שטויות! אם זאת הייתה מראה, היינו רואים את עצמנו. כן. אולי אנחנו ערפדים, ואנחנו לא משתקפים במראה, מר סטייט. אולי אכלנו כל כך הרבה ביצים שהמוח מתנוון ומספק תשובות כמו אולי אנחנו ערפדים, מר סטייט. הבט! האסדה הזאת הרבה יותר חדשה משלנו. רגע, יש שם דגל ישראל. באמת? בחיי? נהדר! כן! משלנו! נהדר, תן את המגפון. הנה. שלום עליכם! אנחנו האסדה יגאל! אנו מתכבדים! מה זה? הם יורים עלינו! מה זה? האסדה האויב תוקפת! הפעילו את הסיירנה! מהר! תותחים לסיפון על הדאבל! מהר! מהר! שימו תותח אחד כאן, שימו תותח אחד כאן, אחד כאן. את כל כדורי הברזל יגנו בערימה פה, על הדאבל, ממחפי, מהר ככל האפשר. מר סטייט, פגז, פגע באהובה של שפיגלר הסוס. לא נורא, נפעיל את הביטוח. הרצי, תן פה יד, תעשה משהו. להוציא מקושקשות? תכין את התותחים לירי, הכניסו את אבק השריפה אל תוך הלוע, דחסו את אבק השריפה, גלגלו פנימה את כדור התותח. אוקיי, רוג'ר, אנחנו מוכנים, מר סטייט, הפתיל בפנים. אז קדימה, על הסימן שלי לכיוון אסדת האויב. אש! אוקיי. מה הבעיה? מה הבעיה לראות? אש! נו? למישהו יש גפרור או מצית או זיפו או... בוודאי, נהדר. מה? נהדר. מה? אין לנו אש. סטייט אוף די ארט. לא אמרו להביא. אז בוא רק... נעשה סדר בתמונה, אנחנו הולכים למות כאן, כן? זה הסדר בתמונה. מר סטייט, מהר, שפיגלר הסוס חי, הוא פצוע. אל אלוהים. הסנף שלו בוער, מהר, תביאו מטף. רגע, רגע, רגע, לא כל כך מהר. שפיגלר, בא אליי ברוורס, בא אליי ברוורס. כן, כן בובה, עם הסנף הבוער. בדיוק, בדיוק, יש לך עוד, עוד, עוד, ועכשיו... דיר שפיגלר! וואו, כן! אתה גאון, מרסי! כביר! מה זה, 100% פגיעות? נראה לי ששיתקנו אותם. יופי! עכשיו הזמן למתוח חבלים, לקפוץ אל אסדת האויב ולגמור את העבודה. היי, שנייה, שנייה, מה, אתה בטוח? אנחנו לא יודעים, הוא חכה לנו שם. אני חושב שזו טעות. זאת לא טעות. הדירקטוריון רותח שעדיין לא מצאנו גז, ואולי הם כן מצאו. נשתלט עליהם וניקח את כל הגז לעצמנו. מר סטייט, זה טירוף. לא, טירוף זה לנסוע לטבריה באוגוסט. זו חשיבה נכונה. אנחנו משתלטים על אסדת האויב, וזה סופי. וזה, ידידיי, קליפהנגר! אסדה של מספורים, בתוך ים של מסתורים, סדרה שלא ברורה, מי פה נגד מי. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. טוב, בהחלט, כן. תודה, תודה רבה שחזרתם. אנחנו בסוג של מיטב היום, ערן קצת חולה. ועכשיו, זה. כן, כן, כל הזמן, עוד ועוד ידיעות, חלקן סופרות. לגבי גורלה של הזמרת אילנה, הזמרת הקאברים, יש איזושהי שמועה מהבוקר, מה... כן, רגע, בוא... פשוט תגידו, חבר'ה, מה עושים? אז רגע, טוב, תשמע, אנחנו... טוב, באמת, אנחנו התחלנו את השידור הזה קצת לא מאופסים, אני מודה. כן, כן, כן. אז מה, יש עכשיו משהו... זה בצל השמועות שרצות היום לגבי הזמרת אילנה, אתם בוודאי שמעתם... כן, ראינו גם את התמונות של ניידות משטרה, כוחות הצלה מחוץ לאחוזה שלה, בברקפאסט... אוקיי, אז עכשיו זה רשמי אומר. אוקיי, אז... אוקיי, לא, אז הנה, אני, הנה, בסדר, אז אנחנו עכשיו זה רשמי, אנחנו עוברים עכשיו למבזק מיוחד של חדשות ויינט. חדשות ויינט, מבזק מיוחד באולפן חן זאוסמר. הזמרת והיוצרת אילנה נמצאה הבוקר ללא רוח חיים באחוזתה אשר בברקפאסט אירלנד. קרוביה שניסו להשיג אותה פנו אל המשטרה בתום יומיים של ניסיונות, והיא זאת שפרצה את דלת האמבט, שם נמצאה הזמרת מוטלת על הרצפה ללא רוח חיים עם קולפן בידה. בנסיבות המוות הנבדקות כעת, מנת יתר של דרמפון, סיבוך של גילוח רגליים באמצעות קצף ברבסול, נבדקת גם האפשרות שהזמרת נחבטה בראשה בכיור כאשר התכופפה להוציא ליפה חדשה. ליד גופתה נמצא פתק שעליו כתוב, לא עכשיו, אני בטלפון. הלהיט הגדול שפרסמת אילנה היה ריח ונטה, שהוא למעשה גרסת כיסוי לשיר ריח מנטה, בשינוי מילה אחת. בנה, אנריקה איגלסיה, סירב להגיב לדבר מותה, וגם לטענה כי הוא בנה. ספד לה, הזמר עידן רייכל. היי, 1-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, בסדר? יש? זה כמובן לא היה הספד, אלא קטע מהבלנס. את הספד ננסה להשמיע מאוחר יותר. רדיו תל אביב יקיים ליל שידורי מיוחד לזכרה ובו רצף של כל להיטיה, ריח ונטה, קנט וחלב, ריבה וציגי לילה ציגי לילאי. ככל שיזרמו פרטים נוספים על דבר מותה של הזמרת אילנה, נמשיך לעדכן. עד כאן, מחדר החדשות של ויינט. וואו. עצוב. עצוב. אנחנו מנסים אבל ככה מהר מהר להתארגן. אני מודה שהחדשות האלה קצת, למרות השמועות, יקרו אותנו בשוק. כן. טוב, אתם מוזמנים, אם אתם רוצים, לכתוב בפייסבוק שלנו מילים. בטח, כן. לזכרה של הזמרת הבאמת גדולה הזאת שליוותה אותנו באמת כל כך הרבה זמן. תראה אבל מה קרה פה בכמה חודשים. דיוויד באווי. פרינס, ועכשיו אילנה. נכון, נכון. מה, אני לא מבין, מה האלוהים כבר מתכנן שם למעלה? מה הוא רוצה? לעשות את האוסף הכי מוצלח אי פעם? למה הוא לוקח את כל הטובים שיש? גם לנו קצת. אני גם לא מבין את זה. ובאמת... ומה שמטורף... כן, היא השפיעה באמת על כל כך הרבה אנשים. גם המון אנשים שהיא לא השפיעה עליהם. נכון. גם כאלה... מה יהיה עם אלה שהיא לא השפיעה? נכון. מה שמטורף, אני חזרתי הרי שבוע שעבר מראיון שאני קיימתי איתה. ראיון מיוחד, נכון, שהיה אמור להיות משודר ביום העצמאות, נכון. הזה. נכון. ואני חייב, היא כל כך רצתה, היא כל כך כל כך קיבתה ורצתה להדליק את המסועה, למרות שלא יציאו לה עכשיו. אני חושב שמדינת ישראל תעשה בשכל אם עכשיו יציאו לה להדליק. כן, כן. ולא נעים, אבל אני מציע שאולי בנסיבות האלה אנחנו כן נשמע חלק מהרעיון הזה כבר עכשיו, שהרעיון שקיימתי איתה... ליום העצמאות. כן, תראה מה זה, כמה ימים לפני הפטירה. זה מדהים. אולי אתה בן אדם האחרון, אולי אתה האחרון שראיין אותה? מה זה אולי? אתה האחרון. אני האחרון. אני יכול לשים פליי? כן, איזה פסה איזה. שלום, חג שמח לזמרת אילנה. איזה חג בראש שלך, איזה חג. לא, נו, אני אמרתי לך, אנחנו מקליטים את זה מראש, אז בואי תתייחסי כאילו זה עכשיו החג. אוי, כמה רעש הזיקוקים, סגור עלון שלא יהיו פגיצים. לא, לא. זה משודר ביום העצמאות עצמו, הרעיון. בוקר טוב, בוקר טוב, הופעתי במלא במות, בקושי התעוררתי. לא, לא, בצהריים זה ישודר. אז למה שאני לא אבוא כבר ביום העצמאות עצמו וזהו? מה זה למה? כי את אמרת שביום העצמאות את לא נמצאת בארץ. מה? אמרת שאת לא בארץ ביום העצמאות, אנחנו מקליטים את זה מראש. את הרי טסת לאירלנד, בברקפאסט, נכון. כן, אני נוסעת לאחוזה שלי באיירליש, בדרום ברייקפאסט, סגרתי שם עכשיו על אחוזה, עם אולפן הקלטות ענק לפני תמה. אחוזה, וואו, סחתי. כן, כן. אני אסגור אותה בשער, וזאת תהיה אחוזת ונטלנד. וואלה. כן. אולפן באחוזה, אני אקליט רצועה דואט עם ג'ייסון דרולו. מה את אומרת? כן. איזה יופי. שילוב פעולה שאני כל כך מחכה לו. איזה יופי שדברים טובים. לא, אני בתקופה נהדרת. כן. תקופה הכי טובה בחיים שלי ביפר. רואים עלייך גם. אני מרגישה שנולדתי רק עכשיו. בטח. יש לי המון המון פרויקטים חדשים, המון התחלות, כן. המון כמעטים. באמת. המון כמעטים. איזה כיף. אני מרגישה נהדר, אף פעם לא הרגשתי טוב יותר. אני ממש על סף מניה. כן, את נראית לי קצת, איך להגיד. כן. לא כמו תמיד, משהו בעיניים, אני לא יודע. קודם כל, כן. זה לא סוד שאני עובר טיפולי השלט אור. סליחה, השלט אור? השלט אור. מה זה השלט? כל הוליווד עכשיו בתוך הדבר הזה. זה טרנדי? כן, מורדים שכבות מהאור בעזרת קולפן. מה את אומרת? כמו נחש, רק נכנסים לאמבטיה. כן. וכמו נחש, קלפים קולפן. כן. כבר קילפו אותי עד האור של גיל 19. וואו. תראה איזה אור, תראה איזה אור. אני לא רואים, בטח. איזה פרש, תעביר יד על כל הגוף. לא, לא, לא, זה לא יקרה. מה? חוץ מזה, אני גם בדיאטת תרסיסים. איזה דיאטה? דיאטת תרסיסים. כן. אני אוכלת רק בתרסיס. וואו, כל מה שאני רוצה, אני אוכלת במרוסס. כן. לא, זה דווקא טעים ויעיל, להשפריץ עליך המבורגר? לא, לא, לא, באמת תודה. עזבי, עזבי, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בואי, אבל בואי, ביום העצמאות. אני רק להגיד גם שאני לא נוגעת בגלוטן. לא. גם לא במים. אני לא ישנה על מצעים. אני כבר עירה 154 שעות רצוף. זה לא טוב. ואני חברה בקאט של עוזי משולה. זה ממש לא נשמע לי בריא, מה שאת עושה. גם הקאט וגם הלישון. לא מעניין אותי, עד שאני לא כותבת שיר לי ולג'ייסון דרולו, כן. אני לא הולכת לישון. אוקיי, לא מעניין אותי כמה זמן זה ייקח ומה היה consequences. לא נורא. טוב. אז בואי נתחיל עם שאלה ראשונה. כן. אילנה, מהו יום העצמאות בשבילך? הו, יום ה... וואו. כן. זה מתוך ההקלטה. ומדהים איזה, לא, איזה משמעות זה קיבל עכשיו. כן, לשמוע את הדברים האלה, ובאמת לראות כמה עוד חיכה לה קדימה, היא גם הייתה צעירה, אני לא יודע בת כמה, אבל... האור שלה נראה כמו בגיל 19. כן. אבל זה אני יכול להגיד לך, כי אני ראיתי. אני ראיתי. באמת היא נראית בת 19? כן, כן, כן. קילפו לה את זה עם קולפן. קולפן. רגע, במבזק אמרו שמצאו אותה עם קולפן ביד. אמרו שאחת הסיבות של התקות. אני לא חוקר משטרה, אני לא בודק, לא בודק. עזוב את זה. הנה, אני רואה בסקיי ניוז. אולי זה גם עבודה של הסדרתי, לך תדע. רואים עכשיו בסקיי ניוז, שהנה. אוי. כן, הנה, מודיעים על זה עכשיו בסקיי ניוז גם. אולי תשים איזה צליל של אילנה לזכרה. וואו. אתם באמת מוזמנים לכתוב בפייסבוק לזכרה, למה תתגעגעו. כן. גם קללות או ברכות. או סיפורים וטמטומים, מה שבא לכם. רגע, מוסרים לי שבכיכר רבין, התאגדות ספונטנית של בני נוער. כבר? יש לנו קו שידור, כן, יש לנו קו שידור כבר, היינו מוכנים לזה. מה נשמע? כן, וחלה. וואו. דווקא זה. זה מה יש לי בסקי. הם התארגנו באופן מאולתר שם. מדהים שהם הגיעו כל כך מהר. וואו. עם הגברה. אוי. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. עוד מעט, עוד רעיונות שלכם לסטארט-אפ, אבל לפני יש זמן לעוד מערכון. שלום עליכם, מלאכי השלום. מה זה, פיצקי? העברת מערב חדש? מה זה שמת? עוד פעם פייטן נולד? לא רוצה את כל הבולה בולה הזה, מה זה? תחזירי רע לחזרה לדן מרגלית, אני לא רוצה לשמוע את זה. דופק לי הראש, כי ככה פיצקי. תנמיכי את הפייטן הזה, אני דופק לי הראש גם ככה, אני מיובשת, אני משתעלת בוץ וקובה בוץ. מה? אוה, העברת לערב חדש, יופי. מה זה? רגע! רגע! אנו זימנו לך נתורך הדין... פיצקי, תשקיטי את הטלוויזיה, את לא שומעת שהטלפון מטרטר? איפה הוא עכשיו? תחלישי, פיצקי! תחלישי, אל תתבכי עליי, נבלה! ערב טוב לך, מירב. איפה הטלפון בכלל? רגע! מירב. רגע! רגע! שנייה, אני בדרך! היה ברור! רגע! לא לנתק, לא לנתק! רגע, עם הטלפון, איפה הוא? הוא בחדר, איפה הוא? הכניס אותה למיטה, הכניס אותה לראות סרטים חולים. מה? כן, הלו? הלו, כן, מי? הלו, מי מדבר? טיפצי? כן, הלו? טיפצי זה מוחמד, אני חוזר אלייך? כן, כן, מוחמד, אני צריכה אותך דחוף. אני חייבת שתבוא להעביר פה צינור על התריסים ותנער פה את החדר מדרגות הבית, נראה כמו סהרה, מוחמד! כן, ראי, טיפצי, אני, יש לי בעיה קטנטונית עם ה... אם לבוא עכשיו לעשות לך את הדברים האלה. תבוא, אל תבלבל, תבוא עם האופניים והדלי של הכלי עבודה ותתחיל לעבוד, נו זה פה על הסונים שלי, אני לא מאחל את הכל חול ודיונות. פיצקי, תחלישי את הדן מרגלית. מה אצלך, תראי, אני אגיד לך את האמת. נו, חמוד. אני אינני עוסק, אני כבר לא עוסק בגזמות וניקיון בתים, אני לא עוסק בגזמות וניקיון בתים יותר, אז סליחה שאני משיב ידך ריקם. מה זאת אומרת לא עוסק? אני עברתי עכשיו לליסינג. לאן? מה? איך אמרת? לליסינג, לסחר במכוניות. אתה שוטף מכוניות גם טוב. לא. אבל תביא איתך גלי מתחות, כי צריך להיות אותם. כי צריך למצוא את האוטו מתחת לחולות. פיצקי, שקט, די כבר. לא, אני אגיד לך מה, אני לא שוטף מכוניות. אני סוכן מחירות של כלי רכב מדו עד ארבעה גלגלים. אוהו. רשמי את כתובת האימייל שלי. אם כמו אם גדולה. אם כמו, מה אתה מבלבל לי? מתי אתה מסיים שם ויכול לעלות על אופניים עם הדלי והמגב האקונומיקה שתמיד אתה רואים אותך נוסע עליהם? אני פה לא רואה בית, מוחמד. זה נראה פה אוהל בדואי עם קירות. אני עוד שנייה עושה לפיצקי בריתה ואוכלת אורז ישר מהרצפה. מה זאת אומרת? איך את לא מתבייש לדבר ככה? תרצי, זוהי גזענות. איך? איך אתה מדבר אליי? אני גזענות, אני שאני מפרנסת אותך. מפרנסת, אבל את האבא והאימא של הגזענות ללא צלצילו של ספק. תבוא תנקה פה את החולות, זה מכסה פה הכל. מה זה תבוא תנקה? מי עדנת שתגיד לי תבוא תנקה? הבוקר חשבתי שמצאתי את האמבטי, אבל זה היה פאטה מורגנה. תציל אותי, מחמד, כל הבית אדמה. כן, ושל מי האדמה הזאת? של מי האדמה הזאת? אם שלך אז בבקשה, תבוא תיקח אותה, אני עכשיו, יש מספיק אדמה לכולם. איך את לא מתביישת, תרצי, את רואה את עצמך, את אולי חושבת שאת נעלית, אבל את גזענית. אני שלחתי לך איגרת שנה טובה, שום מילה, שום יחס. שלחתי לך אימוג'י, סמיילי על סוס, כלום. שלחתי לך צנצנת דבש ומעמוז לי, שום דבר, שום מילה. שום יחס! רק רגע אחד! קניתי לך נרות שנראים כמו נרות אבל הם על חשמל! מאיבה עשיתי את ההזמנה? שום דבר! רק תבוא תנקה! תבוא תנקה! כל פוסט שאני מעלה על גבי הפסבוק, התעלמות! לא שיר! לא קומנט! לא לייק! כלום! שום דבר! התעלמות מוחלטת בפיד! את בושה! לעומה האשכנזית! מה אתה צועק? אתה מפחיד את פיצקי! אני אצלך את השמע לי! אני אצלך את השמע לי! את לא תסתמי לי את הפה! מה אתה? מי אשתם שלי את הפה? מי אשתם שלי את הפה? מה אתה? מה זה? אז מה? פיצקי, רגע! את אהבה, לא תפתח לי את הפה ככה! איך זה תפתח לי ככה? מאיפה הרשות הזאת? בסדר! מאיפה האומץ הזה? אז אני מתנצל, פיצקידאי, אז אני מתנצל לבחמד. מה אנחנו סוגרים? אני אגיע בשבע. בסדר, גמור, ואל תשכח את הלבים. אני אביא את הדלים, הכלים, אל תדאגי. יפה, מעמוז לי, אז שלום ונתראה בשבע. כן, אפשר לעניין אותך ברכב מסוג פייאט אולי, גבירתי? אני סוגרת, כי דווקא מעניין אותי הפייטן נולד, ואני רוצה... פיצקי, תחזירי לפייטן נולד, אם את יודעת, עם הציפורניים שלך שככה. על... עם הציפורניים הדוקרות או, זה דווקא לא רע בכלל הפייטן הזה אני מאוד תדעי לך, גם אני רואה את זה והשופט יחיאל הוא הכי צודק מכולם כמדומני שמה נכון, יש לו את זה, אז שנה טובה שנה טובה לך תרצי, למשפחתך ולכל בית ישראל, הגזענים אמן ואמן, רק בריאות על הראש של כולנו וקצת גם על שלכם שתהיו בריאים טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ' היוואלה כפו פו פו פו וואטסאפ טייכר וזרחוביץ' בחסות הטכניון מכון טכנולוגי לישראל המזמין אתכם למפגשי מתעניינים בתואר ראשון לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק של הטכניון אם אתם מתכננים להתחיל ללמוד בשנה הבאה, אתם מוזמנים למפגשי מתעניינים לתואר ראשון בטכניון. לימודים ברמה בינלאומית במרחק של 40 דקות נסיעה מהמרכז, ויש לכם גם אפשרות למגורים בתוך הקמפוס. עוד פרטים מחכים לכם באתר הטכניון או בעמוד הפייסבוק של הטכניון. למה אני מספר את זה? כי אם אתם באמת מהחומר של הטכניון, בטוח יש לכם לרעיון לסטארט-אפ שיעיף את העולם. בואו נראה מה יתקבל בשעה הזאת. היי בילוש. היי. משהו שמאוד התחברתי. כן. שי גבאי. שי גבאי. אשתי ואני צוחקים בכל בוקר. אשתי. שיום אחד נפתח שירות של לעבור בבוקר בין כל הדירות בבניין וברחוב ובכלל בשכונה, ולאסוף את שקיות זבל שהדיירים ישאירו מחוץ לדלת בכוונה, והכל תמורת תשלום סמלי. זה שירותי איסוף אשפה? כן. אוקיי, תודה. תודה שי גבאי. מקורי, מקורי. יעיל גם. לא ברור לי הצורך, זאת אומרת, תמיד כיף שיפנקו אותך ויאספו אחריך. אבל על כל דבר... כן, תחשב, אתה יוצא, אתה משאיר את זה מחוץ לדלת. כן, אז זה חוסך לי את הירידה במעלית, אתה אומר. אתה אפילו בבוקר לא זוכר שהשארת את הדבר, אתה פשוט יוצא מהבית לעבודה. כשהסקית שלי בחוץ, תאמין לי שאני זוכר. כל הבניין זוכר. אז טוב, ניתן אבל למאזינה מה שהיה קודמת עם הבייביסיטינג, נכון? לירז. לירז? לירז לוקחת מאיתנו היום 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואם עוד לא נרשמתם למפגש הקרוב בטכניון, סקר התאחדות הסטודנטים האחרון קבע שהסטודנטים בטכניון הכי מרוצים מהמרצים שלהם. אם בא לכם לדעת במה מדובר, ירשמו למפגש המתעניינים בתואר ראשון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. חזרתם חצי מיטב במקום תוכנית רגילה? רן במיטה, אני מקווה שתנח. ולא עושה איזה משהו ימשוגע. עכשיו זה. 30 בצי, עם האדמירל, יורם קפיטוניק. טוב, אז שלום לכל מאזינים, אנחנו ממשיכים דוארים קדימה מהתוכנית הזו של 30 בצי. כאן הקפיטן, יורם קפיטוניק, אדמירל. אתם עלו תוכנית של 30 בצי. היום אני רוצה לפתוח בכעס. דבר שהוא מכעיס, מרגיז. דבר שפשוט מכעיס אותי הוא רינטום מארץ הרינטומים. אנשים שפשוט מתבהמים ודוחסים בתא הכפפות יותר מדי ניירות וחוברות וסוכריות ומתנים ורמטומים, ואז הדלת של התא לא נסגרת טוב. אתה מבין, וחשוב לומר שזה דופה גם את הציר של הדלת, הציר נדפק, אתה מבין את הדבר הזה, והיא לא נסגרת יותר, וזה פתח להיות תקלות. האנשים דוחפים פנימה כיפות וסוכריות וכל מיני דברים רמטומים, פשוט לא יאומן כי ירומתם. חזי, בוא תוציא את הידיים מהכיסים של תמר ובוא נשים את האות לפינה החדשה. זה לא... מה זה זה? שסי קשת שובב אני. כן, אז ברוכים הבאים לפינה החדשה, שסי קשת. בוא נגלה איזה עובד חמד לצון ולא דיווח על רכב שהתגלו בו מכות שהן ממש בלתי הפיכות, ממש מכות חזקות, מה שכמובן מצריך ריקולים וטמטומים. נתקשר אתה לאחראי נזיקין ואוכלוסין, מר יאיר שילדה. בוא נשמע מה יש לו להגיד, מעניין אותי לעשות לו שיחה מפתיעה כזאת, שיחת הפתעה כזאת, כמו שעושים, אתה יודע. בוא נחיה, צריך חיוג. צריך חיוג, חזי. כל הדבר הזה מפתיע, הוא לא יודע מזה שאנחנו מתקשרים, הוא לא מודע לזה, לא תיאמנו, הדבר הזה לא מתואם ולא מרומתם. פשוט כך. הלו? הלו? הלו? כן. או, תראו מי החליט להתעורר. מה השעה בך שאתה נשמע לי ככה מנומנם ומרומטם, כמו נהג עם רישיון C? אצלי אמצע הלילה עכשיו, אני בחופשה בבייג'ין עם המשפחה, מי זה? וכמה זמן חשבת שתצליח לעשות צחוק על חשבון הגב של הצי? אולי גם את הכריות אוויר שלנו לקחת שיהיה לך נעים במלון? אין לי מושג על מה אתה מדבר, אדמירל, אני בחופשה עכשיו, גד ממלא את המקום שלי. גד ממלא את המקום, כמה קל להפיל את כל האחריות על השין צדיק, שומר הצי, תגיד לי יאיר. כן. קאיה פיקנטו בצבע זהוב מטל, מדבר אליך, אומר לך משהו, מרמתם אותך באיזושהי צורה. תחזרי לי שם, טלפון. מה זה שם, מי זה אתה שם? זה לא משנה. לא, זה מעניין אותי מי אתה שם, זה הכל. זה חייבת עכשיו, יורם? אני לא רוצה לשמוע לא סיפורים, לא טמטומים. רמטומים, רמטומים. אנחנו אפשרנו לך יותר מדי רמטומים, ויצאת מזה חלק. מה יש לך להגיד להגנתך? נשמע, קפיטן, אני התכוון... בסדר, רוצי הימים. בסדר, אני התכוונתי לטפל בזה. מפקד עליון. איך שאני חוזר, אני התכוונתי... איך שאתה חוזר, בוא תנסה לקצר את זה, כי זה לא הכל חייב להיות פנורמי, יש עוד הרבה להספיק, בכל הסיפורים וההסברים האלה. אני חושב, אבל זה באמת לא לעניין, תסלח לי שאני אומר לך, לעשות לי את זה עכשיו, ככה משפט שדה, זה לא... אל תרמתם, תתייצב מחר, אתה פשוט מרמתם. תתייצב מחר בלשכתי, בשעה 9:00 בבוקר, עם המכסה מנוע בהקשב, עם רכב מצוחצח, מדוגם, שני סטים של מפתחות, עם השלטים, על השלטים שלהם, על טפם, ואנו כבר נחליט מה עושים איתך, אנחנו נעמיד אותך ונעשה לך משפט שדה מכל הכיוונים. אבל מחר אני לא אספיק בחיים, איך מחר? תיסע מהר. אתה יכול לקחת את הטיוטה מבחינתי, להתראות, כל טוב, אל תרמתם, תוריד אותו, חזי, פשוט בואו עכשיו גולשים לרמטום. כמנהג המסורת, נקריא עכשיו לוחיות רישוי נבחרות מהשבוע. לאט לאט, לוחיות רישוי נבחרות. דברים שדיברו אלינו, ריגשו אותנו, רמתמו אותנו, ואנחנו רוצים לתת להם את היחס שלהם. יפה מאוד, חזי. תהיה פחות עסוק בתמר ויותר עסוק בעבודה, אז גם הטיימינג יישמר וניתן לו כבוד. לוחית רישוי יפה, הנה זה בא, 16-202-61. 16-202-61, לוחית סימטרית. לא משהו נדיר, אבל תמיד נחמד לעין. אם אתם בפקק או סתם בואים במכוניות חונות, זה כיף לעין, זה פשוט ללקק את העיניים. אנחנו נעבור ללוחית רישוי הבאה, 586-733. 586-733, שש ספרות, רבותיי, כזה לא ראיתי תקופה ארוכה. אני לא בטוח אם אנחנו מדברים פה על רכב או על קוגר, אבל ככל הנראה, אם יש לו את ה-70, זה יפה, זה מרגש, שש ספרות. ולוחית אחרונה, 17-666-93 17-666-93. כמה נעים להגיד את ה-666 רצוף. זה לוחית של רכב שנתפס חונה מול שער הצי. לא נעים לומר, אבל 666 זה ככל הנראה מדובר באדם שקשור במידה זו או אחרת לקלאץ' השטן, קלאץ' השטן בהנהגת צבי קונוליון, ולכן תמיד עדיף להתעלם ולא לשחק לידיים המרומטמות של האדם הזה, שהוא יותר גרוע מצדם, יותר גרוע לא יודע ממי, מי שתבחרו, איזשהו דיקטטור שתבחרו למלא כדוגמה. טוב, עד כאן להפעם, אנחנו נחזור. 30 בצי. מה אתה מעלה את זה עליי כשאני מדבר? אני מדבר, אתה מעלה ומרמתם. אנחנו נחזור בשבוע הבא, עוד חוזר הרמטום. מחר נבוא פה עם המיטב של 30 בצי. אני אורן קפיטולניק, ראש צי הרכב, אבי הליסינג התפעולי, ראש הקורפוס הרחוב, צ'וטויוטות ומצדות. עד כאן, over and out, רוג'ר מור, אגן. זמן לעוד אחד, אז יאללה תכניס עוד אחד, בטח. די, אני לא מאמין שאתה עושה, די, לא, לא, לא. אני לא עונה, אני לא עונה. תכבד אותנו, שרון, תכבד אותנו. רגע, זה עמי לא לענות. הלו? טייכר? כן. טייכר? כן. זה עמי. כן, אני יודע, אני רואה בלעד מסך. אתה בא למטה? או שלשחרר אותו? רגע, לא, רציתי רק להגיד לך שאני לא מתכוון לדבר איתך היום, אין לי מושג איזה עמי אתה, אז רק תגיד לי אם אתה יורד או לשחרר אותו. את מי לשחרר? אה? מה? זה עמי. אני מבין, איזה עמי אתה? די, זה עמי ובוא תרד. לא, אין לי זמן עכשיו לשיחה הזאת. גם לי הזמן, בוא תרד. מי זה? עמי. איזה עמי? שיש לו תת שורקת. לא מזהה. עמי. עמי? עמי ששובר את הצום ביד אחת, בוא רד, בוא. לא, אני לא, אבל איזה עמי, אני לא ירד סתם. זה עמי החבר שלך, שהלבנים שלו ירוקים, בוא נו. לא, אני לא מצליח, אבל אני מצטער, אני לא מזהה. עמי ששם פודרה על הטירס, עמי, עמי, עמי. פודרה על הטירס, עמי, עמי, עמי. עמי שמצפית עד לצפת בשביל רוגלה. לא, אני לא מצליח לזהות איזה עמי, אני מצטער. די, תאחר, זה עמי שלא מבדיל בין קריצה לקמיצה. לא. שבגיל 13 עלה לאינדי נגב. לא. תאחר. אני שומע, אני... זה עמי. אתה תבין, אני לא מצליח להבין אל איזה... תתאמם, זה אמי נו איזה, אני לא אמי מתאמם אמי שנרדם איזה... על הקאפסלוק אמי שאילף את הדיג'י רידו שלו לתת יד וואלה אמי שעשה החלקת שיניים לא שמסתובב בבית עם חרב פיפיות מסתובב בבית עם חרב לא אמי איזה... שאוסף שיער ומסדר אותו באלבומים אמי אמי? אמי אמי? אמי שמתרפק על שולחנות העבר לא לא שצובד לא. כשהוא צוחק לא אמי אמי? אמי שלמד בפנימיה הצלבנית, אמי. לא, אני לא מצליח להבין איזה אמי. שהיה דוג ווקר שלוש שנים וג'וני ווקר עוד שלוש. אמי. לא, אמי, אמי, אני מבין. אמי שמרשה לעצמו לפתוח כפתור, אמי. לא. אמי הג'נטלמן שמנשק למזוזות את היד, אמי. זה מצלצל מוכר, אבל לא מזהה איזה אמי. אמי שמרבה רגליים שדד אותו בטיבט, אמי. אוי, מסכן שלי, אמי. אמי. מה? אמי שלובש מתחת לבגדים סינר, אמי. תקשיב, אמי, באמת, אני לא... שהולך עם פדלים במקום נעליים, אמי. לא, אני לא מבין איזה אמי. אמי, נו, אמי, אמי. אמי. אמי. אני יודע איך אומרים את השם שלך, כתוב לי אמי לא לענות, אבל לא, איזה אמי. אמי, שחי בדוק איום עם עורבים, טייכר, די, אמי. אמי? אמי. אמי. ששומר גוזיות במקפיא. לא. שישיג את המייל של איתי טירן. אמי? כן, אמי, אמי, אמי. אמי. שאוכל בהוגיות מזל רק את הפתק, אמי. לא, אני לא מצליח לה... אני, יש לי... לא. שאוכל במלפפון רק את הירוק. אמי שאוכל במלפפון... אמי, שמתקלח עם פינג'אן, אמי. לא. אתה לא יורד? אני לא מבין איזה אמי, למה שאני ירד... אז תראה, אני אסביר לך שזה אמי שחולם בספרדית ומתעורר בקטלנית. אמי? כן, אמי, אמי, שחותך סלט על קרש גיוץ, ביי. אלו, אלו, אלו, אלו. אלו! בדיוק על הדבר הזה נקיים שיחה ממש בשש ודקה. אלו! פה במשרד אצל המנכ״ל. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות מכבי דנט, המשיקה את המרפאה החדשה במתחם שוק בצלאל החדש בתל אביב. מיטב המומחים ורופאי השיניים והטכנולוגיה המתקדמת במקום אחד חדשני ומעוצב לחוויה נעימה. מכבי דנט. לעבוד לפה, לעבוד לפה. וואי, עכשיו זה, אני יכול סולו שעות עכשיו. ככה הכוכבים הגדולים התחילו, כשהכוכב הראשי... שאלנו אתכם היום את שאלתו של אלדד קורן, אלוהים יודע איזה חוק זה בשבילו, וזה היה אם אתם בעד או נגד להשאיר את המטען בשקע, גם כשהוא לא מטעין את הטלפון. כאילו נגד זה כמובן לפרק את הכל ולארוז יפה במגירה עם מדבקות תואמות. רגע לפני שספר לכם מה הצבעתם, נזכיר לכם שמכבי דנט פתחה עבורכם השבוע מרפאת שיניים חדשה עם מיטב המומחים ורופאי השיניים, טכנולוגיה רפואית מתקדמת בעיצוב חדשני ומרווח שדואג לרווחת המטופלים, כולל חניון המאפשר נגישות קלה אל המרפאה, ככה שלא תצטרכו לחפש שעות חניה בלב תל אביב. כמה אחוזים בעד, כמה אחוזים נגד, הנה כל התשובות. כן, 80 אחוזים בעד, מטען קבוע בחשמל בכל מקרה, ו-20 אחוזים נגד. והזוכה הוא רפי שכתב בעד, עד כדי כך שהחוק הוא לדעתי להחזיק כמה. כל אחד מחובר למקום אחר, ליד המיטה, במשרד ובסלון, ולא חשוב איכן אתה נמצא, תמיד יש לך איך להטעין ולהיות בעניינים. אלה התשובות. אין אחרות. וגם אי אפשר לעשות סקר נוסף, חוזר. צריך לדבר עם מרן על זה באמת. האם אפשר לקחת את זה רוורס אם אנחנו רוצים לשנות? עד כאן להיום. אופיר כנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, אופיר מו יוסף, טל טנצר, אלעד בילו, בילוש, ערן זרחוביץ', אני שרון טייכר, מחר, תוכנית רגילה, מקווים. אינשאללה.